sorsom. Testek tönkre, hány álmatlan éjszakát okoznak. Ha feláll a faszuk, akkor mosolyogva várják, hogy valaki gondolkozó belülek. Boszkány kösek férfiak, levágott fasz és utálat. Szerintem mindkettő nem megéri a pénzét. Menj halbomba és tögölj meg!